الباب الثامن عشر ومئة باب استحباب القميص قميص کا پہننا پسندیدہ ہے. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص تھی. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے.